Lokalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim premier o polskich priorytetach w nowej wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. Biegi tropem wilczym, które wystartują w 300 polskich miastach. I 16. sobota protestów żółtych kamizelek we Francji. Unijne wydatki na rolnictwo nie mogą być zmniejszane w kolejnym budżecie, podkreślał w Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu bierze udział w Europejskim Forum Rolniczym. Jednym z tematów dyskusji jest wspólna polityka rolna po roku 2020. Na miejscu jest Michał Fedusia, który śledzi obrady. Powiedz, co mówił premier. Przede wszystkim mówił o tym, że rozwój polskiego rolnictwa jest ściśle związany ze środkami z Brukseli, zatem celem nadrzędnym jest utrzymanie poziomu dopłat bezpośrednich czy programu rozwoju obszarów wiejskich. Utrzymanie budżetu na rolnictwo mimo Brexitu popiera szeroka grupa państw, przypominał szef polskiego rządu. W Unii Europejskiej mamy dzisiaj trochę nowych wyzwań, trendów, Brexit, także nowe cele związane z modernizacją, innowacyjnością, wspólną polityką obronną czy migracjami. Dlatego my z punktu widzenia rolnictwa polskiego musimy zabiegać o to, żeby pula środków na wspólną politykę rolną była jak największa. Za pół godziny premier spotka się jeszcze na indywidualnej rozmowie z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, Irlandczykiem Philem Hoganem. Michał Wedusio, dziękujemy za relację. Marsze, biegi, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, a także rekonstrukcje historyczne. W ten weekend w całym kraju obchodzony jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jutro biegi tropem wilczym wystartują w 300 polskich miastach, 50 garnizonach wojskowych i misjach wojsk sojuszniczych. Rzeczniczka imprezy Barbara Konarska mówi, że informacje, gdzie można wziąć udział w akcji, znajdziemy na stronach internetowych. Trudno znaleźć wolne miejsce na mapie Polski, gdzie tego biegu nie ma, bo jeszcze do dnia jutrzejszego, jutro jest bieg, w wielu miejscach można się zapisać, wystarczy kliknąć miejsce obok. No na pewno się znajdzie 5-10-20 kilometrów dalej. Biegi tropem wilczym odbędą się w sumie w 365 miejscach na świecie. 16. sobota protestów żółtych kamizelek. Manifestacje zaplanowano w różnych rejonach Francji. Z Paryża Marek Brzeziński. W demonstracji w Lille na północy Francji mają udział wziąć delegacje z Belgii, z Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Holandii i z północnych Niemiec. Organizatorzy protestu zaprosili także przedstawicieli Włoch i Hiszpanii. W Nantes żółte kamizelki będą mogły zorganizować swój protest w centrum miasta, ale zmobilizowano tam nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Policja będzie kontrolowała uczestników manifestacji, zatrzymując wszystkich, którzy będą mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia. Przeszukiwane będą samochody i bagaże podróżnych. Demonstracje zaplanowano także w Lyonie, Tuluzie, Marsylii i w Rennes, gdzie jednak protestujący nie będą mieli prawa wstępu do Śródmieścia. W Paryżu główny pochód ma się rozpocząć około 13:00. Tymczasem media francuskie przynoszą informację, że uczestnicy protestu żółtych kamizelek chcą dymisji Emmanuela Macrona i zastąpienia go na fotelu prezydenta takim przywódcą, jakim dla Rosji jest Putin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kim Jong-un w drodze z Wietnamu do domu. Opancerzony pociąg wyruszył do stolicy północnej Korei z granicznej wietnamskiej stacji kolejowej Dong Dang. Prowadząca przez Chiny do Pjongjangu trasa liczy 4000 kilometrów. Podróż potrwa 60 godzin. Przywódca komunistycznej Korei dopiero dziś wraca z czwartkowego spotkania z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Więcej Tomasz Sajewicz. Kim Jong-un przebywał w Wietnamie od wtorku. We środę i czwartek w Hanoi spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w ramach drugiego szczytu przywódców Korei Północnej i USA. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie harmonogramu denuklearyzacji, a obydwie delegacje przedstawiają odmienne przyczyny niepowodzenia rozmów. W wyniku tego szczyt skrócony, a ostatnie dwa dni Kim Jong-un realizował program wizyty dwustronnej. W sobotę po południu czasu lokalnego północno-koreański przywódca wsiadł do pociągu w granicznej miejscowości Dongdang i udał się w podróż powrotną do Korei Północnej. Ta zajmie około 2,5 dnia. Trasa podróży w większości wiedzie przez terytorium Chin. Eksperci spekulują, czy przy okazji przejazdu przez Chiny Kim Jong-un zatrzyma się w Pekinie na rozmowy z prezydentem Xi Jinpingiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na zachodzie i południu deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Pomorzu i w górach śnieg, nad morzem silniejszy wiatr. 0 stopni na Podlasiu, plus 1 w centrum, do 6 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Szaleństwo związane z męskim graniem w tym roku zaczyna się wcześniej. W związku z 10. edycją tej trasy koncertowej czeka nas mnóstwo wydarzeń specjalnych, o czym opowiemy już w najbliższej audycji Myśliwiecka 357. Męskie granie Young. Szczegóły dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu, wpisana w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj jutro o 20.15 w TVP1. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa Lenovo Yoga 530 z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2299 zł. A kupując iPhone 10 64 GB otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 11. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the I saw a strange reflection. affection. Is this lonely woman really me? Friend, we're older but no wiser. For in our hearts, the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. No i tak, to takie ładne wspomnienie z lat 60. W wykonaniu Lori Marling, Those Were The Days, z płyty, która jest naszą płytą tygodnia, Music Inspired by the Film Roma. No i tak pomyślałem sobie, że spojrzawszy najpierw na zestaw utworów, że to niemożliwe, żeby zaśpiewać tę piosenkę. Tak nam bardzo się kojarzy z wersjami Haliny Kunickiej i Mary Hopkin, a jednak Lora zaśpiewała to zupełnie inaczej i bardzo lubię wracać do tego utworu. Pan Andrzej napisał, że to jest pierwszy utwór, jaki usłyszał w życiu świadomie. Adapter, Bambino, pocztówka dźwiękowa. No Mary Hopkin wtedy na pewno to śpiewała, tak. Co dzisiaj w naszym programie? Po godzinie 12 spodziewamy się gościa. Portugalczyk. Nieoskulati. Pojawi się tutaj z nową płytą. Bardzo się cieszę, bo album bardzo ładny. A wcześniej to tak jak zwykle, czyli co nam się zdarzy, około godziny 11.30 koniecznie Radio Kalifornia. Sporo listów ostatnio w tej sprawie, dziękuję. A to przy okazji przypomnę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa, która poinformuje Państwa o muzyce, o zawartości dzisiejszej audycji, ale to później. A poza tym już jest wyświetlona od wczoraj, od 22.00. Lista przebojów. Wczorajsza Piotr Baron przedstawił, proszę pooglądać, zestaw nowości mocno poszerzony. Będę do nich też dzisiaj sięgał. Głosujemy do piątku w samo południe. Pytają Państwo o polski top wszechczasów. Chwileczkę. Jejku, śnieg. Zamurowało mnie. To zaczekamy Erika Marientala. Śnieg i słońce, no bo w końcu jeszcze zima, drugi dzień marca, Jutro obieg piastów. Niektórzy z naszych słuchaczy, widzę, wystartują na 25 km. Powodzenia. Tym razem mnie nie będzie, ale na pewno coś dzisiaj wspomnę na blogu. Pan Stefan to jeszcze może w sprawie pogody. Co tydzień wysyła zdjęcia z Seszeli. No, zawsze to coś. Dzisiaj 32 stopnie, zachmurzenie, Seszele, sauna. Pięknie, pięknie. To zacznijmy od sałatki włosko-francuskiej, bo potem na przystawkę, bo potem nam się może już nie zmieścić. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare. Sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare. E piangiamo insieme che non piangi mai, mai. Non nasconderti con le battute, non mi allontanare. Invece dimmi cosa ti andrebbe di fare. E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre, ma non basta mai, mai. Io un confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io so di sopperire questo. Ton sourire me manque. enfant, mon ami, l'hirondelle de ma vie. Au départ du nid, on ne m'avait pas appris à voler dans la brume. Toi te voilà parti, voler dans la nuit. Tu as appris très tard à aimer les oiseaux. Tu le regrettes un peu. Et maintenant, tout est arrangé. Vous vous êtes compris. Ils ne s'occupent pas de toi. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu les regardes. Et les laisses faire. Au départ, du nid, on ne m'avait pas appris. La lune. Toi te voilà parti, caresser la vie. Devant ton étoile et devant. Dokładnie. Eliza, a potem Filip z koleżanką. Taka była sałatka włosko-francuska. Mam nadzieję, że smakowała. 23 minuty po godzinie 11. To teraz już Radio Kalifornia. It's not coincidence, but fate. Stopping by points to make new friends and buy some lemonade. The twisted turns we take in life, the epiphanies they bring. An impromptu gift from my dear wife, your rocket ship keeping. Let's break out of our orbits, feel gravity's effect. Let's leave our little planets, this relationship we wreck. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race is aimed toward space since man first walked erect. Voyager 1, the NASA probe, got to outer space today with a pattern made of solid gold for aliens to play. It makes its trip for all of us a regular mankind song. Ultimately superfluous because we don't get along. Let's break out of our orbits. It's the world we all defend. We share this little planet. Our neighbors need respect. Unlearn all our habits. Make sure we all connect. The human race is a choice made since man first walked in red. Man first walked in red. Man first walked in red. neighbors make respect. Unlearn all my habits, make sure we all connect. Human race and patriot space and spend first for the life in outer space, but I'm moved by closer things. A friendly face, a familiar place, Susan's rocket ship key ring. When an animal is in a trap, of course it tries to run. But we need to fall beyond that crap, so throw away the gun. Throw it away. Cosmos speaks to you in a voice you can't ignore. Don't pass it off as deja vu, like you've seen it all before. Seen it all before. Tak, takim właśnie utworem Bruce Hornsby zapowiada swoją nową płytę. Utwór nosi tytuł Voyager One i jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji raz jeszcze polecam, polskieradio.pl/trójka. Słuchaczka przypomniała, że początek marca to urodziny, 5 marca urodziny Andy'ego Gibba, a 10 marca kolejna rocznica jego śmierci. No to z tej okazji Man on Fire, a ciąg dalszy w audycji do południa w poniedziałek. Somebody, a woman with a face and a body to dream. Man on Fire to Andy Gibb, oczywiście w towarzystwie starszych braci. Zostańmy przy klasyce Radio California. Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Falling in love again. taka nazwa. Hamilton, Joe Frank and Reynolds, a jednak im się udało. To był numer jeden w 1975 na amerykańskiej liście kalifornijskich przebojów. Chciałby się zakrzyknąć tak, tak, tak, jednak Forever Now to najnowszy singiel Michaela Bublé 19 września. O, dziewczyny się ożywiły. Koncert Michaela w naszym kraju. I just met you, seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I took you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago, we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand that I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. No matter what you do, I'm forever proud of you. I love you forever now. I hear it, through your eyes I see a world full of magic, full of possibilities. You know as well as anybody how tough this life can be. But you've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. You down. Time flies by. I hope you realize that I love you forever now. I'm always gonna be right here, always gonna cheer you on. I'm always gonna have you back. Proud of you, love you forever now. I love you forever now. Tak, to od pierwszego przesłuchania jedna z moich ulubionych piosenek w zestawie na tej nowej płycie Michaela Bublé, Love is Forever Now. No i rzeczywiście chyba tak jest. No to jeśli nie teraz, to już nie będzie miał przebojów na liście przebojów programu trzeciego. Gdyby żyła Karen Carpenter, miałaby dzisiaj 69 lat. After long enough of being alone, everyone must face their share of love. Time nobody knew the pain I was going through, and waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how much you mean to me. voids for us, share it with me. The best is about to be, and so much is left for us to see. And when I hold you, baby, baby, it feels like maybe things will be alright. Baby, baby, yours, baby, free as a song, singing for No właściwie tak można powiedzieć, że to było wczoraj. Only Yesterday, Karen i Richard Carpenters. 17 minut do południa. Tom Petty, półtora roku minęło od jego śmierci i teraz będzie się ukazywała płyta z niepublikowanymi wcześniej nagraniami. Zapowiadają utwór zatytułowany For Real. Look what we've become. Oh, brother, could we be so dumb? They set us up like dominoes. I didn't do it for no magazine. Didn't do it for no video. Never did it for no CEO, but I did it for. I did it for you. Tak, porcja niewydanych wcześniej nagrań. For Real, Tom Petty and the Heartbreakers. No i list, który właściwie uświadamia mi, że warto sięgać po piosenki, które tak bardzo dobrze znamy. Pan Hubert napisał: dzięki panu poznałem rok temu ten cudowny głos tej pani i kupiłem od razu płytę The Carpenters. Prawda? Można po latach też. Wczoraj sięgnąłem po Shona Malinca, utwór zatytułowany Lullaby. No i od razu myśli pognały w tamtym kierunku. Beneath the Velvet Sun. Tę płytę w ilości 4 albo 6 kupiłem sobie po przecenie za $1.5 w Chicago. Musiał być 2001 rok. A jaki to ładny album. A good bit of me sleeps underneath, in the bed of my soul, lying next to belief. If I toss where I lay, I might turn her away. So I try to fall still, dreaming someday I will wake up with you beside me, with all of your love. A bit of me keeps to the sky, on the back of a cloud, unaware of how high. If I stay where I lay, I might drift away soon from the pull of the sun. I am full of the moon. Baby, you're the one that grounds me when the sounds of this world surround me. Your love. Co by mi były te 4 do 6 sztuk, a po to, żeby potem mieć prezenty dla słuchaczy. To był Shawn Malins. Obiecałem wrócić do płyty Davida Garfielda, Jammin' Outside the Box, aby zaprezentować w marcu piosenkę Loving You. Cudowny przebój z repertuaru Minnie Riperton, bo w tej wersji chóry będzie śpiewał Jerzy Grunwald. You're beautiful. Making love with you is to promocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu w niedzielę odwiedzi Trójkowe Studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy w plastrach XXL 7,49 za 700 gramów. Cukier królewski 51% taniej, złoty 20 za kilogram. I banany 30% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy.